Васіль Быкаў. Доўгая дарога дадому. Чытае аўтар. Частка 21. Увосень на 90-м годзе жыцця у вёсцы Ваўчо пад Вушачы памерла мама. Апошнія гады яе жыцця, як і шмат якіх старых, былі азмрочаны бытавой неўладкаванасцю, псіхалагічнай несумяшчальнасцю. Дзе і з кім жыць, яна вырашала шмат гадоў, свае старасці ды так і не вырашыла. Вядома, найлепш было б жыць у сваёй хатцы, памерці на сваім ложку. Але ў сваёй хатцы яна адна жыць не магла. Праўда, непадалёк жыў яе сын, мой малодшы брат Мікола, можна па яго. Але там была нявестка, з якой маме было не надта душэўна. Яе ж дачка, мая сестра Валя, пад той час выйшла ў спазнелае замужжа за разведзенага калгаснага механізатара ў Ваўчо. Той мужык быў трохі шумнаватага норову, да таго ж любіў выпіць. Мама не магла да яго прывыкнуць. У горад да старэйшага сына яна не магла і паткнуцца, не хапала адвагі на старасці год. Мама за жыццё далей Вушачы нідзе не была, нават у бальніцу нікуды не ездзіла. Як зламала шыйку бедра, месяцы тры лежала без доктара, пакуль не загаілася само. Наогул, калі хварела, дык усё на хадзе, не кладучыся, пераборуючы хваробу без лекаў. Памятаю, у дзяцінстве быў выпадак, калі яна захварела на рожу твару. Бацька прывозіў фельчара, ды ён не памог. Тады спакутваная маці аднойчы кажа бацьку: «Звязі ты мяне да знахаркі, бацька не пагаджаецца. Што табе знахарка, калі не памог доктар?» Але маці дужа баліць, і неяк у снежны дзень бацька запарог у сані каня, і яны паехалі. Мы засталіся дома чакаць. І вось адвячоркам вяртаюцца, я адразу пытаюся: «Ну як, мама, ці палепшала?» А яна спакойна так кажа: «Палепшала, сынок». І сапраўды знахарка памагла, мама паправілася. Але прыйшоў час, калі не памагае нічога. Мама пражыла шмат гадоў і аднойчы не ў прыкмет адышла ўначы. Хавалі яе ў цёплы сонечны дзень бабінага лета. Намеснік старшыні райвыканкома даў аўтамабіль і нават арганізаваў невялічкі аркестрык. На такія паховіны сышлося немала народу. Труну павезлі цераз Вушачу на бычкоўскія могілкі, дзе мама і лягла поруч з бацькам. Шкада, што болей там месца не засталося, далей была яма. Брату Міколу, як памёр, летась пахавалі на другім канцы могілак. Вельмі шмат цяжкога і нават беспрасветнага звязана ў мяне з маёй малой радзімай, куды, аднак, ездзіў ці не кожны год. Але пакуль жывыя былі бацькі. Як перасталі жыць, кожны раз, вяртаючыся адтуль, казаў сабе: «Ну, гэты апошні раз болей не паеду». Дамінаў час, наставала лета ці вясна ці восень, і ехаў зноў. І зноў казаў сабе: «Ну, гэта ўжо канчаткова апошні». Дужа мала радасці набіраўся я там, а засмучэнне звыш меры. Але ў тым, мабыць, ёсць горкая слодыч жыцця, а можа, і яе натуральны сэнс. Неяк завітаў да Міколы Матукоўскага, які адразу павёў мяне ў свой кабінет на новай кватэры ў Бранявым завулку. Там ужо быў Генас Бураўкін, з якім яны вычытвалі гранкі набору, што атрымалі з звесці. Гэта быў артыкул Матука пра Быкава, ці не першы ў цэнтральным друку, які меў на мэце даказаць грамадству, што Быкаў наш савецкі пісьменнік, ніякі там паліцай ці ўласавіць, і што ягоныя персанажы патрэбныя і карысныя, бо на вайне былі не толькі героі, але баязліўцы і здраднікі. Што ж, я быў удзячны маім сябрам, якія памагалі мне і раней, і яшчэ будуць памагаць пасля у маім літаратурным лёсе. Мабыць, і праўда, артыкул у цэнтральнай газеце недзе што зрушыў, наступныя падзеі паказалі ягоны несумненны плён. У Нясвіжскім палацы, дзе апошнім часам быў дом адпачынку, памёр Аркадзь Куляшоў. Нібы прачуваючы свой блізкі канец, ён шмат пісаў, выдаў некалькі вельмі неблагіх паэмаў. Як нярэдка здараецца ў пісьменнікаў, напрыканцы стараўся дабраць раней упушчанае. І, мабыць, перабраў меру, сэрца не вытрымала. Пайшоў наўздагон за сваім сябрам Александрам Твардоўскім. Паколькі ягоная выбарчая акруга засталася не прадстаўленай у Верхоўным Савеце, наверсе вызначылі, што яе павінны прадставіць Быкаў. Трэба было збірацца на спатканне з выбарцамі. Депутат, што ўвогуле не было для мяне навіной. Гады два я ўжо быў дэпутатам власнога савету па турэцкай акрузе. Памятаю, тады спатыкаў мяне тамашні старшыня калгаса, які першым чынам пасадзіў кандыдата ў ніву і павёз у поле. Поле было цудоўнае, пасевы стаялі сцяной. Прыпыніўшы машыну, старшыня пытаўся: «Ты калі піў у жыце?» Я сказаў, што не. «Тады вып'ем». Ён дастаў з багажніку бутлю шампанскага і спрактыкавана страляну коркам у жытні палетак. Мы выпілі па пары шклянак і паехалі далей. Далей быў пасеяны авёс, і старшня спыніў машыну. «А ты піў калі ў аўсе?» «Не, не піў». «Дык вып'ем». І ён бахнуў коркам далёка ў авёс. Пасля па чарзе ў кукурузу, ячмень і буракі. Апошні стрэл з апошняй бутэлькі даручалася зрабіць мне у бурныя хвалі бацькі Нёмана, адкуль пара было ехаць на перавыбарчы сход у Турэц. Але тое было ўлетку, зімой у полі не выйдзеш. З Талачына прыслалі райкомаўскую «Волгу», у якой я і паехаў у паселішчы, дзе ніколі раней не быў. Раённае начальства прыняло вельмі цёпла, пабедавала па нябожчыку Куляшову і павяло ў сцюдзёны клуб, дзе сабраліся выбарцы. Першым чынам распавялі маю біяграфію, абвясцілі, што пісьменнік Васіль Быков будзе не горшы дэпутат, чым памерлы Аркадзь Куляшоў. Далей належала даць наказы будучаму дэпутату. Доўга ніхто не хацеў браць слова, мабыць, рупілі іншыя справы. Нарэшце адзін спрацаваны механізатар выйшаў наперад і сказаў прыкладам так: «Якія ў нас за таварыша пісьменніка наказы? Каб гэта быў міністр будоўлі, дык мы б папрасілі яго наконт недабудаваных майстэрняў. Калі б міністр шасэйных дарог, дык напомнілі б, што мост з рэчку хутка праваліцца. Міністр адукацыі, школа ўся прагняла, цераз сцены снег сыплецца. А то пісьменнік. Хай жыве, піша, меней хварэе». Кароченькі той выступ даў мне зразумець маю дэпутацкую ролю і мой пісьменніцкі кошт. Уночы прыводзяць Талачына выправіліся аж тры машыны. У прыдарожным Березнячку спыніліся, у вішні шафёру хученька распавілі цяпельцы з сухіх дроўцаў, прыпасеных у багажніках. Гэпнулі на снег пару скрынак з бутэлькамі, і пайшла беседа, і зазвінелі чаркі, загучалі пранікнёныя тосты ў гонар партыі і ленінская ЦК на чале з Леонідам Ілічом. Між імі баялі анекдоты пра бабаў, а пасля і прапіялі рушнікі. Позна ўначы вярнуўся я ў Менск. Наконт выніку выбару не было ніякага сумневу. Гэта было маё самае лепшае, хоць і нядоўгае дэпутацтва з найменшымі клопатамі. Дэпутацкія сесіі два разы на год адбываліся чынна і спакойна. Даклады гучалі строга фармальна, паводле рэгламенту, спрэчкі ніякіх эмоцыяў ні ў каго не выклікалі. Дэпутаты звычайна дрымалі ў залі, некаторыя чыталі газеты. Пісьменнікі Панчын, Калужанін, Гілевіч падобна складалі вершы. Вёў паседжанне старшыня Верховнага Савету Іван Шамякін, які не мог падрымаць за сталом прэзідыуму, хаця бачна было, як тое яму дужа хацелася. Каманды ў зале ён падаваў з паперкі, якую яму прыносіла з-за кулісаў сакратарка Чаяна. Аднойчы, кіруючы галасаваннем, не адрываючыся ад паперкі, прачытаў запар: «Хто за, хто супраць, устрымавшыся, няма аднагалосна». У зале засмяяліся, бо ніхто яшчэ не паспеў падняць рукі. Але затое затым дакладна гэтак жа паднялі. Звычайна я выседжваў толькі першую частку да перапынку. Надалей не хапала сілы, і як звінеў званок, выходзіў з будынку. Мяне па дарозе даганялі два іншых неслухі – мастак Савіцкі і скульптор Анікейчык. Тыя спешаліся ў свае майстэрні і казалі, што ім гэтая балбатня на хрэн сабачы. То была праўда. Пройдзе трохі гадоў, і Анікейчык без пары памрэ, а Савіцкі рэзка зменіць свае адносіны да нязменнага па сутнасці рэжыму, зробіцца ягоным апалегетам. Таксама, як і ягоны калега і дэпутат, тэатральны дзеяч Яроменка, які на піку перабудовы заявіў, што насуперак беларускім нацыяналістам быў, застаецца і памрэ камуністам. І праўда, застаўся ім да канца.